श्री यमुना महारानी की जय। श्री कालिंदी पटरानी की जय। श्री केशी मर्दन भगवान की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पचमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन में अवस्थित वंशीवट गोपीश्वर ज्ञान गुदरी के मध्य स्थित श्री मलुक पीठ में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में ब्राह्मणों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। कल तक क्रमशः जो विनय पत्रिका की चर्चा हो रही है उसमें 29 पद हो चुके हैं। आज 30वां पद है। सब हनुमान जी की वंदना चल रही है। हम समझते हैं लगभग हनुमान जी की वंदना चलते चलते भी एक महीना हो गया। अभी हनुमान जी की चर्चा और है। कौन पार पा सकता है। पद संख्या 30 छोटा ही पद है। हो सके तो आप दोहराएंगे। जाके गति है हनुमान की। जाके गति है हनुमान की। जाके गति है हनुमान की। जाके गति है हनुमान की ताकि पैज पूजी आई ताकि पैज पूजी यह रेखा कुलिस पशान की यह रेखा कुलिस पशान की जाके गति है हनुमान की जाके गति है हनुमान की जाके गति है हनुमान की जाके गति है हनुमान की अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरुदावली नहीं आन की ऐसी बिरुदावली नहीं आन की सुमिरत संकट शोच विमोचन सुमिरत संकट मूरति मोद निधान की मूरति मोद निधान की जाके गति है हनुमान की जाके गति है हनुमान की तापर सानुकूल गिरिजा हर तापर सानुकूल गिरिजा तापर सानुकूल लखन राम अरुजान की हाँ लखन राम अरुजान की तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी तुलसी तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी खानी सकल कल्याण की यहाँ खानी सकल कल्याण जाके गति है हनुमान की जाके जाके गति है हनुमान की जाके गति है हनुमान की, जाके गति है बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 30वें पद में यह कह रहे हैं, श्री हनुमान जी का जिस वैष्णव को, जिस भक्त को, जिस साधक को अनन्य आश्रय है, उसकी पैज, पैज करते प्रतिज्ञा, उसकी टेक, उसका संकल्प, उसकी प्रतिज्ञा, पूज आई सब श्री हनुमान जी के चरण कमलों में जो अनन्य भाव से समर्पित है, हनुमदाश्रय जिसने ले रखा है, उसका कोई संकल्प, कोई प्रतिज्ञा ऐसी नहीं है जो अधूरी रह जाए। उसकी सारी बात पूरी होगी, जो चाहेगा वही हो जाएगा, जो सोचेगा वही हो जाएगा। पर एक विशेष बात है, वो विशेष बात यह है कि अनन्य आश्रय चाहिए, जाके गति है हनुमान की, हनुमान जी की अनन्य गति हो। देखो अनन्य आश्रय की बड़ी भारी महिमा है, किसी के पोषण में हम एक बात कह रहे हैं, जीव के कल्याण के साधन कितने हैं। सबसे पहले जीवों के कल्याण का साधन है धर्म, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ ही है ध्रियते येन स धर्मः, जिसके द्वारा धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। श्री मनु महाराज कह रहे हैं, धारणा धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा, धारण करने से इसे धर्म कहा गया, धर्म ने ही संपूर्ण प्रजा को, संपूर्ण सृष्टि को धारण कर रखा है। मीमांसक कहते हैं, पूर्व मीमांसक, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि दोनों एक साथ जिसके द्वारा हो गए उसको धर्म कहते हैं। बहुत ध्यान देकर सुने, दो चीजें हैं, दो चीजें हमारे जीवन में घटित होती दिखाई पड़े तो समझना चाहिए हमारे जीवन में धर्म है। पहली है अभ्युदय और दूसरी बात है निश्रेयस की सिद्धि। अभ्युदय माने होता उन्नति, विकास, किंतु लौकिक उन्नति को, भौतिक विकास को केवल विकास नहीं माना गया। भौतिक रूप से दुनिया के कई देश विकसित हैं, कितने देश विकासशील देशों की सूची में हैं, और कुछ बेचारे ऐसे हैं जो विकासशील की भी सूची में नहीं है, एकदम पिछड़े हैं। लेकिन ईमानदारी से देख लो, विकासशील या अविकसित देशों की बात तो जाने दीजिए, जो पूर्ण विकसित देश हैं उन्होंने भी इस भीषण महामारी के आगे हाथ खड़े कर दिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पूज्य श्री रसिक माधव दास जी महाराज पधारे हैं विराज। क्या हम आपसे पूछते हैं इस काल में सभी के अहंकार का कवच टूटा कि नहीं टूटा? चाहे विकसित हो, चाहे विकासशील हो, चाहे अविकसित हो, सबका विज्ञान, सबकी शक्ति, सबकी सामर्थ्य धरी की धरी रहेगी। और जिसे हम विकास माने बैठे हैं उसकी स्थिति यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो सत्य सदाचार विदा हो ही गया, खान पान की अशुद्धि आ गई, स्वेच्छाचारिता आ गई, स्वार्थपरता आ गई, विषय लोलुपता बढ़ गई, ये व्यक्तिगत विकास हुआ। और जिसे हम विकास मानकर प्रसन्न हो रहे हैं उस विकास की परिणति वर्तमान समय में ये है कि पूरा संसार रासायनिक जैविक हथियारों की ढेरी पर बैठा है, बारूद की ढेरी पर सारा संसार बैठा है। तो जिसे हम विकास कह रहे हैं तो हमने विज्ञान के द्वारा विकास नहीं अपने विनाश के साधन इकट्ठे कर लिए। क्या इसी को विनाश विकास कहेंगे? इसका मतलब है जिसे हमने जीवन में व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक उन्नति मान रखा है, वैश्विक उन्नति मान रखा है, वह उन्नति उन्नति नहीं है और निश्रेयस। वह अभ्युदय नहीं है, निश्रेयस माने परम कल्याण, माने वह कल्याण जिस कल्याण के होने के पश्चात फिर दूसरा कल्याण बाकी न रह जाए। सरल शब्दों में हम कहें तो अकल्याण की संभावना ही निरस्त हो जाए। और ये कब होगा? कौन एक कंबल को बिठा दो, कुछ बिठा दो, कल ऐसे खाली पे बैठा दिया, कल खाली पे बिठा दिया था, नीचे एक वो रखो। ऐसी स्थिति है, क्या कह रहे थे हम याद दिलाओ थोड़ा। हाँ, एक चादर बिछाओ, कंबल को पैरों के नीचे रखो, एक चादर बिछाओ गर्म करेगा, इसको उठा, इसको हटाओ। इसको उठा करके भैया दो, इसको उठा के चरणों के नीचे बिछा दो। गोस्वामी जी के शब्दों में जीव की वास्तविक कुशलता क्या है? तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहां, शोक धाम तजी काम। क्या प्यारी बात। अब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम का शोक धाम तजी काम। श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रणाम। जल जल पिएंगे, पूछ लो, जल पिएंगे, जल तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। बिनु संतोष न काम न साही काम अछत सुख सपनु नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होगा और कामनाओं के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। कामनाओं का नाश कैसे होगा? संतोष से होगा और भगवत स्मरण से होगा। क्योंकि राम भजन बिनु मिटहि की कामा फल विहीन तरु कबहुं की जामा। इसलिए दो चीजें युगपत जिसके द्वारा हो जाएं, एक साथ हो जाएं, अभ्युदय और परम निश्रेयस परम कल्याण, ये दो चीजें एक साथ जिसके द्वारा उपलब्ध हो जावें उसको धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म साक्षात भगवत रूप ही है, भगवान ही है धर्म। विग्रहवान धर्म भगवान ही है। जीवों के कल्याण का साधन धर्म है। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज कह रहे हैं, ऊर्ध्वबाहु विरुम मेतत नहि कश्चित् शृणोति मे। धर्मात् अर्थस्य कामस्य सख्यमर्थम न सेव्यते। सारा संसार अर्थ और काम के पीछे पड़ा है, सबका एक ही लक्ष्य है अर्थ और काम। अरे भाई, तुम्हें अर्थ और काम की भी प्राप्ति करनी है, वो भी धर्म से ही होगा। धर्म से सदाचार से शून्य होकर जो अर्थ आवेगा वो तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। धर्म अनियंत्रित जो काम है वो तुम्हें नरक ले जाएगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, तुम्हें नरक ले जाएगा। धर्म जीवन में बहुत आवश्यक है। धर्म ही न पशु भी समान है, धर्म से ही मनुष्य पशु के समान है। और धर्म जो है ना, पृथक पृथक वर्णों के, पृथक पृथक आश्रमों के, धर्म जो है ना वो विशेष धर्म है। तत्तद वर्ण के तत्तद आश्रमों के जो धर्मों का निर्वचन किया गया है वो तो विशेष धर्म है। किंतु सामान्य धर्म जो है, बहुत ध्यान से सुने हम, बहुत जो सामान्य धर्म है, बहुत व्याख्यान का अवसर नहीं है, जिसे मनुजी महाराज ने दशकम धर्म लक्षणम कहा है, अहिंसा सत्यमस्ते शौच इंद्रिय निग्रह आदि जो दस धर्म के लक्षण बताए हैं वो मनुष्य मात्र का धर्म है। उसमें अमुक जाति और अमुक संप्रदाय का भेद नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के धर्म है वे दस, और ये दस सामान्य धर्म है। इनकी भित्ति पर, इनकी आधारशिला पर टिके हुए अलग अलग वर्णों के अलग अलग आश्रमों के अलग अलग धर्म है, और इसको शास्त्र की मर्यादा में स्थित होकर के कोई करेगा तो उसे निश्चित ही मोक्ष मिल जाएगा, वो संसार चक्र से छूट जाएगा, वो कृतकृत्य कृतार्थ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि ऋषियों के वचन हैं, अनेक वचन हैं, धर्मस्य हि अपवर्गस्य, धर्म का फल अपवर्ग है, मुक्त हो जाएगा वो। तो एक जीवों के कल्याण का साधन धर्म है। गोस्वामी जी कहते सुख चाहे ही मूढ़ न धर्म रता, मूढ़ मनुष्य सुख तो चाहता है पर धर्मरत नहीं है। तो निष्काम भाव से धर्माचरण, वर्णाश्रम धर्म का पालन, ये कल्याण का साधन है। महाभारत में एक उपाख्यान है, संकेत मात्र हम कर रहे हैं। वह ब्राह्मण तप करते करते सिद्ध हो गया, वेद पाठ कर रहा था, एक बगुली चिड़िया ने बीज कर दिया। ब्राह्मण ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो वो चिड़िया जल के भस्म हो गई। ब्राह्मण भिक्षा लेने एक पतिव्रता के यहाँ गया, पतिव्रता अपने पति की सेवा में लगी थी, उसने कहा कि ब्राह्मण अतिथि भगवान आप तनिक ठहरिए, मैं आती हूँ, और पिता पति को भोजन आदि करा के आई, थोड़ा विलम्ब हो गया। तो वे महानुभाव लाल पीली आंख दिखा रहे थे, तो उसने मुस्कुराकर कहा महात्मन क्रोध मत कीजिए, मैं वह बेचारी बगुली चिड़िया नहीं हूँ जो आपकी थोड़ी सी लाल पीली आंख से जलकर खाक हो जाऊं, मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरा धर्म अपने पति को परमात्मा का स्वरूप मानकर सेवा करना मेरा धर्म है, और मैं अपने धर्मानुष्ठान में लगी हुई हूँ, मेरा प्रथम कर्तव्य वह है, तो आपको धैर्य रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का क्रोध शांत हो गया। बोलो भगवती पहले ये बताओ कि जंगल में घटी घटना तुमको कैसे ज्ञात हुई? उसने कहा स्वधर्म पालन से मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया, सर्वज्ञता प्राप्त हो चुकी है मुझे, तो धर्म का रहस्य तुम ही उपदेश करो बताओ। बोले मैं तुम्हें धर्म का उपदेश नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरे बहुत गृह कार्य हैं। एक बात और दूसरी बात, गुरुजी एक बड़ी बारीक बात और थी, वर्तमान समय में कहो तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। वो दूसरी बारीक बात ये है कि उपदेश का अधिकार भी शास्त्र ने निश्चित किया है, बस इतने संकेत में ही समझ लीजिए। उसने कहा मैं धर्म का अतिक्रमण नहीं कर सकती, आपको उपदेश नहीं दे सकती। माताएं अपनी संतान को धर्म का सदाचार का उपदेश करें यह उनके लिए विहित है, लेकिन किसी को भी वे प्रवचन व्याख्यान के माध्यम से उपदेश करने लगे ये शास्त्र विहित नहीं है। आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं। पर तुमको इस संबंध में अधिक जानकारी चाहिए तो तुम मिथिला में एक व्याध रहता है धर्म व्याध, उसके यहां चले जाओ, कसाई है वो जानता है। महाराज वह भी दस धर्म के लक्षण जो मनुए कहे हैं उनको निष्ठापूर्वक पालन करता हुआ, अपने माता पिता की भक्ति, अपने माता पिता की सेवा करता हुआ वह भी बड़ा अद्भुत धर्म का रहस्य जानने वाला था। बड़ा भारी सत्संग हुआ, उसने अपने पूर्व जन्म का इतिहास भी सुनाया कि किस दोष के कारण मुझे स्कूल में आना पड़ा, और कहा मैं इससे अधिक नहीं कह सकता क्योंकि जितना मुझे बोध था उतना मैंने कह दिया। अब जो विषय श्रुति प्रतिपादित है उसको कहने का अधिकार मेरा नहीं है, तुम काशी चले जाओ, वहां तुलाधार नाम का वैश्य है, वो तुम्हें धर्म की बात बताएगा। तब वह ब्राह्मण काशी गया वैश्य के पास, और उस वैश्य ने धर्म का रहस्य का उपदेश उसे किया। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जिस व्यक्ति के लिए नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान वेद ने जो स्वधर्म निश्चित किया है, उसको यदि वह व्यक्ति निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करे तो उसे तत्वज्ञान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उसका संदेह नहीं है उसमें। ये मैंने बहुत संक्षेप में कथा सुनाई, ये प्रमाण है उसका। दूसरा जीवों के कल्याण का साधन है आत्मबोध। स्वरूप बोध कहो, आत्मबोध कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, अथवा आप भगवत साक्षात्कार कह लो, क्योंकि भगवान आत्मा से भिन्न तो नहीं है। यह भी जीव के कल्याण का साधन है, परम साधन है। भगवान आदि शंकराचार्य जी तो कह रहे हैं कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। और प्रसिद्ध ही है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो बोले यह भी ज्ञान भी कल्याण का साधन है, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कर्मणा कर्म निर्हारो नहियात्यंत इष्यते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। तत्व ज्ञान को ही सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित बताया। यह भी कल्याण का साधन है। तीसरा जीवों के कल्याण का साधन है भक्ति। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, ये भी जीव के कल्याण का साधन है। शनकादिक भगवान ने भक्ति के कितने विशेषण दिए, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वंच तिष्ठस्व सुधैर्य संत्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति महारानी, भक्तेषु सप्तमी का बहुवचन है, माने भक्तों के अंतकरण रूपी अधिकरण में श्री गोविंद का प्रादुर्भाव करा देती हो। इसका मतलब गोविंद तो वहां पहले से हैं ही, पर भक्ति उस आवरण को नष्ट कर देती है, जिस आवरण के नष्ट होने से भगवान की अनुभूति होने लग जाती है, भक्तों के हृदय में गोविंद को प्रकट कर देती है, अनन्य प्रेम प्रदान करके उसे धन्य कर देती हो और भव रोग को समाप्त कर देती हो। ये तीन काम भक्ति महारानी के द्वारा हो जाते हैं। पर भक्ति की भी बड़ी महाराज गंभीर परिभाषा है, भक्ति की परिभाषा है आचार्यों ने जो दी है, तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से अखंड अविच्छिन्न भगवान नाम रूप गुण लीला की स्मृति होने लग जाए, इसका नाम भक्ति है। अब बहुत ध्यान से सुने, मान लो किसी के जीवन में जैसी धर्मनिष्ठा होनी चाहिए वैसी नहीं है। अरे दूसरी ओर कहां खोजने जाओगे, हम स्वयं प्रमाणभूत आपके सामने बैठे हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार एक श्रेष्ठ ब्राह्मण में जो लक्षण होने चाहिए, गुरुजी स्कंद पुराण में तो 48 लक्षण कहे गए ब्राह्मण के, 48 लक्षण, बड़ी लंबी व्याख्या है। यहां तक कहे 48 संस्कार जिसके होते हैं वो पूरा ब्राह्मण, 48 संस्कार कहे गए। हम अपने में देखते हैं कि शास्त्रों में जो ब्राह्मण के लक्षण हैं वे पूरे के पूरे हम में नहीं है, हम जितना जानते हैं उतना भी नहीं कर पा रहे हैं। जो शौचाचार शास्त्रों में लिखा है जल मिट्टी आदि के प्रयोग का, उतना भी नहीं कर पा रहे, नल का पानी छू रहे हैं तो शौचाचार कहां रहा। सब चीज अशुद्ध है, तो हम देखते हैं कि जो होना चाहिए वो हमारे में नहीं है। चलो ठीक है, अब चतुर्थाश्रम की दीक्षा हो गई है तो क्या एक चतुर्थाश्रमी को जैसा होना चाहिए विलक्षण हमारे में है। अहंकार भले ही किए बैठे रह जाएं, पर ईमानदारी से सच्चाई पूर्वक आत्मनिरीक्षण करें तो एक सन्यासी के, एक विरक्त के, एक साधु के जो लक्षण होने चाहिए वे लक्षण भी दास को अपने में नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब है कि हमारी धर्मनिष्ठा कहीं न कहीं न्यून है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। तो क्या हमें आत्मबोध हो चुका है? आत्मबोध भी नहीं हुआ। किसी महान भाव से हमने सुना कि किसी भोले व्यक्ति ने परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज से कहा कि आपका सत्संग सुनते सुनते मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो स्वामी जी बड़े खुश हुए, बोले चलो एक तो कम से कम मिला जिसने कहा मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, वाह हमारा श्रम सफल हो गया। तो हम एक बात पूछते हैं तुमको, ना पूछो महाराज, कोई तुम्हारा सम्मान करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ लगता तो अच्छा है। और कोई तुम्हारी निंदा करे, तुमको गाली दे, तुम्हारा तिरस्कार करे तो तुम्हें अपमान बोध होता? बोले होता है। अच्छा कुछ लाभ हो जाए तो प्रसन्नता होती है? बोले हाँ होती है। और कोई हानि हो जाए तो दुख होता? बोले हाँ होता है। कुछ बातें स्वामी जी ने पूछी, अब पूछने के बाद कहा महाशय आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं भ्रम ज्ञान हो गया है, आप अज्ञान को ही ज्ञान माने बैठे। ज्ञान की स्थिति भी ऐसी ही है। इस बात को विनय पत्रिका में आगे गोस्वामी जी ने कहा है कि बाप के ज्ञान में जो अत्यंत निपुण है लेकिन वस्तुता जिसे ज्ञान कहते वह ज्ञान नहीं हुआ, तो उस ज्ञान से भुक्ति की सिद्धि तो हो जाएगी पर मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि जैसा आत्मबोध होना चाहिए वो भी नहीं है, सम्मान अपमान हानि लाभ आदि से भी ऊपर नहीं उठ पाए हैं। चलो तो भगवान की भक्ति तो सबसे सरल है, भक्ति तो होगी, कहते वो भी कोशिश में लगे हैं, प्रयास में लगे, भक्ति भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है। क्योंकि तैल धारावत अखंड भगवत स्मृति को भक्ति कहा गया और हमारी स्मृति तो निरंतर खंडित हो रही है, हम स्मरण काल में भी विस्मरण में लगे हुए हैं। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे हैं और इसी बीच में कुत्ता आ गया तो हमारी आंख ने, हमारी बुद्धि ने, हमारे मन ने कहा कि ये कुत्ता है, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान की विस्मृति हो गई, कुत्ता आ गया। इसलिए सच्ची भक्ति ये है कि चराचर में भगवान का दर्शन करना, यही शास्त्रों में लिखा है, अंतिम भक्ति यही है। और इस भक्ति के बिना केवल एक आकार विशेष में परमात्मा को स्वीकार करना, सर्वत्र परमात्मा की सत्ता स्वीकार न करना, इसके संबंध में लिखा है भस्मन्येव ज्योति सह, वो राख की डेरी में हवन कर रहा है। सब में भगवान का अनुभव, वो भी नहीं, क्योंकि ये अखंड स्मृति कब होगी? जब सब में भगवान का अनुभव होगा तब अखंड स्मृति होगी। भगवान का समय अनुभव नहीं हुआ तो अखंड स्मृति नहीं होगी। तो धर्म भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, भक्ति भी नहीं, तो कल्याण के साधन तो ये तीनों थे, और तीनों हमारे जीवन में नहीं है तो हम अपना समय खराब क्यों कर रहे हैं? जैसे संसार के लोग पशुवत संसार के व्यवहार में लगे हुए हैं, उसी में हम भी लग जाएं। ऐसे जो जीव हैं जिनका ज्ञान, जिनका धर्म, जिनकी भक्ति शिथिल है, चाहते तो हैं पर वो पूरी तरह वहां पहुंच नहीं पाए हैं, प्रयास में लगे हुए हैं, ऐसे साधकों ऐसे जीवों का भी कल्याण संभव है। वे दो बात अपने मन में निश्चय कर लेंगे, अकिंचनः, भगवान को छोड़कर हमारे जीवन में अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे प्राण सर्वस्व, हमारे जीवन सर्वस्व भगवान हैं। इस बात को केवल यहां से कहे नहीं, भीतर से स्वीकार कर ले। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम् मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये इतने हृदय से स्वीकार कर ले, अकिंचनता का भाव। अकिंचनता माने निर्धनता नहीं है, अपना कहलाने के लिए जिसके पास कुछ भी शेष न रह गया हो वो अकिंचन है। दूसरा है अनन्य गति, भगवान को छोड़कर दूसरी गति ही नहीं है। हम जाएं तो जाएं कहां? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के हचि दीन उधारे, के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। ये है अनन्य गति। और गुरुजी अकिंचनता और अनन्य गति आ गई तो अपने आप ये सारे लक्षण अपने आप जीवन में उतर जाएंगे। इसलिए अनन्य गति होना बहुत जरूरी है। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 30वें पद में, जाके गति है हनुमान की। हनुमान जी ही जिसके एकमात्र गति है। इसी बात को आल वंदार में आचार्यों ने कहा है, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमा स्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्यगति शरण्यम तत्पादमूलम शरणम प्रपद्ये। हे नाथ, हम आपके चरणों की शरण में हैं। अब यहां एक प्रश्न उठता है, वो प्रश्न स्वाभाविक रूप से सबके मन में उठ सकता है कि आगे के पदों में गोस्वामी जी श्री राम जी के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त करेंगे। राम जी ही मेरी एकमात्र गति है ये कहेंगे, और यहां बोल रहे हैं जाके गति है हनुमान की, या हनुमान जी को ही एकमात्र गति बता रहे हैं, तब तो अंतर आ गया कि नहीं, एक जगह वहां एक जगह वहां। तो आश्रय जो है अनन्याश्रय, अनन्याश्रय अनन्य गति एक के प्रति हो सकती है, दस पांच के प्रति नहीं हो सकती। दस पांच को जाने दो, एक से अधिक किसी के प्रति नहीं हो सकती, एक के ही प्रति होगी, अनेकों के प्रति नहीं हो सकती। तब इस भक्ति में व्यभिचार आ जाएगा, ऐसी शंका किसी के मन में आ सकती है। ठीक से सुनेगा तो जरूर विचार मन में उठेगा। इसका समाधान नारायण यह है कि अनन्य भाव से संतों का आश्रय लेना, गुरुजनों का आश्रय लेना, यह भगवदाश्रय भगवताश्रय को पुष्ट करने वाला है। ध्यान में आई बात, संतों की शरणागति, गुरुदेव की शरणागति, संत सदगुरु की शरणागति, भक्त की शरणागति, भक्त का अनन्याश्रय भगवदाश्रय को पुष्ट करने वाला है। इसके बिना भगवदाश्रय पुष्ट होगा ही नहीं, इसलिए गुरु तत्व के प्रति अनन्य गति, भक्त तत्व के प्रति अनन्य गति और भगवत तत्व के प्रति अनन्य गति, इसमें भेद नहीं रह जाता है, क्योंकि यह उसका पूरक है। तो यह वह मिलकर दोनों एक हैं, एक होने के कारण हरिगुरु संतों का आश्रय अनन्य आश्रय ही है। इसको लोग समझते ही नहीं, भगवान भगवान में भेद, आचार्य आचार्य में भेद, संतों संतों में भेद, हरे राम राम, कहां तक भेद करते चले जाओगे। भेद करते करते आज हमारी ये दशा हो गई, और भेद करते करते फिर कहां पहुंचोगे। एक दिन ऐसी दुर्दशा की अवस्था आ जाएगी कि अपने आप के प्रति भी विश्वास नहीं रह जाएगा, और इसी को संशयात्मा कहा गया। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा का विनाश होता है। इसलिए हनुमान जी की के प्रति अनन्य जो गति का भाव है, वो रघुनाथ जी के प्रति अनन्य गति के भाव को देगा। चलो दूसरे भाव से हम समझते हैं इसको, दूसरे प्रकार से समझते हैं। हमने पूज्य गुरुजी का चरण कमल का आश्रय अनन्य भाव से लिया, और हमने कह दिया कि हमारे जीवन का आधार तो श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल ही हैं, हमको तो इनके चरण, यही चरण ही हमारी गति है। हमने कह दिया, यहां से नहीं यहां से कह दिया हमने। अब हमारी गति मति तो गुरुजी के चरणों में समर्पित हो गई, और गुरुजी की पूरी गति मति रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित है, तो अब श्रृंखला संबंध से हम कहां जुड़ गए। ध्यान में आई बात, तो हनुमान जी के चरणों में हमने अपनी अनन्य गति निवेदित कर दी, और हनुमान जी अनन्य भाव से राम जी के चरणों में आश्रित हैं, तो हमारी अनन्य गति कहां पहुंची, राम जी के चरणों में पहुंच गई। इसलिए थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, भेद कहीं नहीं। हम तो आपको क्या बतावें, पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के चरणों की सन्निधि हम अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि इसी को मानते हैं। ऐसे श्रेष्ठ जीवन मुक्त उपाधि रहित एक महापुरुष का, भगवत स्वरूप महापुरुष का सान्निध्य मिला, और ऐसे कुछ गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ पढ़ने का अवसर मिला, सुनने का अवसर मिला, उसी की ये महिमा है कि भगवत कृपा से अनेक पुराणों का पारायण हो गया है और भगवान की कृपा से आगे भी जो शेष हैं, उपलब्ध हैं, उनका पारायण हो जाएगा। हमको कहीं कोई भ्रम नहीं होता, हमको ये नहीं लगता कि अरे मच्छू इनको, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि अनन्यता का अर्थ गुरुजनों ने कृपा करके समझा दिया है, भगवान ही सबकी गति है, ये बात समझ में आ चुकी है। तो अब लगता है कि किसी के स्वरूप में हम पढ़ रहे हों, पाठ कर रहे हों, उस रूप में अपने आराध्य का ही स्मरण हो रहा है। क्योंकि सबके अंतर्यामी तो भगवान ही हैं, इसलिए उन उन रूपों में भगवान का ही स्तवन हो रहा है, वो भगवान से भिन्न तत्व नहीं है। ऐसी बात जब मन में पक्की हो जाती है तो कहीं कुछ भी पढ़ो पर भ्रम नहीं है। भगवत कृपा से संपूर्ण महाभारत का आज जो पांच पारायण हुआ, श्रीमद् वाल्मीकि के तो 5-7 पारायण हुए और भागवत जी के तो भगवत कृपा से हो ही गए। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण और इस समय वायु पुराण का पारायण कर रहे हैं। मूल मूल पारायण, थोड़ा थोड़ा जितना समय मिलता उतना। लेकिन बुद्धि में ये नहीं आता है कि और ठीक है, भगवान व्यास की दृष्टि है, जो जिस भगवान के स्वरूप का उपासक है उसकी उसी स्वरूप में अविचल निष्ठा हो जाए, और अविचल निष्ठा के बिना उसकी भक्ति बनेगी नहीं, और भक्ति के बिना वह परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ेगा नहीं, ये दृष्टि है व्यास जी की। इसलिए जहां कहीं वे जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। इसलिए हरि गुरु संतों का आश्रय वो साक्षात भगवान का ही आश्रय है। गुरु का आश्रय, संत का आश्रय, ये भगवान का आश्रय है, इसलिए भेद नहीं है। एक तब तो कह दें कि आप ही मेरे सर्वस्व हो, फिर कहें गुरु जी आप ही मेरे सर्वस्व हो। अरे भाई, गुरु और गोविंद दो थोड़े ही हैं, एक ही हैं। हरि गुरु संत एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो श्री अनंतदास जी महाराज। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाके गति है हनुमान की। हनुमान जी ही जिसकी एकमात्र गति है, ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिस पखान की। जाके गति है हनुमान की। उसकी कोई भी पैज, प्रतिज्ञा, संकल्प अधूरा नहीं रह सकता। यह वज्र की लकीर है। संसार के लोगों की बात जो है ना, वो कैसी होती है जानते हैं? पानी के लकीर की जैसी होती है। पानी में लकीर खींची और खींचने के साथ ही मिट्टी चली गई। पर और कुछ अच्छे कोटि के लोग होते हैं, उनकी लकीर जो होती ना, वो मिट्टी में खींची हुई, गीली या सूखी मिट्टी में खींची हुई लकीर के समान होती है। पर जो उत्तमोत्तम कोटि के महानुभाव होते हैं, उनकी वाणी वज्र की लकीर होती है। वज्र की लकीर खिंच जाए तो फिर वो किसी भी अवस्था में मिटती नहीं है। मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चाहे जैसा युग आ जाए, हनुमान जी के चरणों में अनन्य भाव से आश्रित जो भक्त है उसकी तो सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होनी ही है। ये पत्थर की लकीर नहीं, ये वज्र की लकीर है, बात पूरी होगी। और हमारी बात पर भरोसा न हो तो सामने अनंत दास जी बैठे, इनसे पूछ लो। ये देखने में दुबले पतले से थक्कड़ महात्मा प्रतीत होते हैं, लेकिन बड़े चमत्कारी हैं। जो निश्चय कर लें वो फिर हो ही जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये इनकी विशेषता नहीं है, ये विशेषता है जाके गति है हनुमान की। क्यों? क्योंकि चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। कैसे हैं हनुमान जी? अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरुदावली नहीं आन की। अघटित घटन, जो कभी किसी काल में घट नहीं सकता था वो तो हनुमान जी की कृपा से घट जाता है। जो किसी काल में किसी अवस्था में घटना जिसके लिए अत्यंत अत्यंत कठिन असंभव जैसा, वो असंभव जैसा शब्द ही हनुमान जी के शब्दकोश में नहीं है। जो कभी किसी काल में घट नहीं सकता वो हनुमान जी की कृपा से घट जाता है। हनुमान नाटक में, श्री हनुमान नाटक में भगवान श्री राम विराजमान है और श्री हनुमान जी उनके चरणों में विराजमान है। और श्री हनुमान जी महाराज हनुमति कृत प्रतिज्ञे दैवम अदैवम यमोप्ययम पुनर्देवम देव पश्य पाता पातालताह सुधा सुधार समानयामि निष्पीज्य चंद्रम अमृतम किमुताहरामि उद्दंड चंड किरणम ननुवारयामि कीनाश पास मनिषम किमुचूर्णयामि। और कहते हैं सप्तांभो निधयो दसैव च दिशा सप्तैव गोत्राचलाः पृथ्व्यादीन चतुर्दशैव गुणान्येकं नभो मंडलम एतावत् परिमाण मात्र खटके ब्रह्मांड भांडोदरे क्वासौ यास्यति राक्षसो रघुपतैः किम कार्मुकम त्यज्यते। हनुमान जी रघुनाथ जी से बोले कि भगवान आप चिंता न करें, मैं प्रतिज्ञा करता हूं सीता का हरण करने वाला कहीं गया हो अब उसकी खैर नहीं है, उसको हम लेके ही आएंगे। हनुमान जी की प्रतिज्ञा कैसी है? बोले हनुमान जी जब प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो दैव भी अदैव हो जाता है, वहां दैव की गति भी नहीं चलती है। यम भी अयम हो जाता है, यमराज भी यमराज नहीं रह जाते हैं। ये राम जी बोल रहे हैं कि हनुमान जी निश्चय कर लिया, अब सब काम हुआ या समझो। हनुमान जी बोल रहे हैं कि हे स्वामिन, आप आज्ञा तो करें। ये लंका कांड में है ये वचन, लक्ष्मण जी की मूर्छा के समय। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि आप लक्ष्मण जी को देखकर विलाप कर रहे हैं, आप कहें तो मैं सीधे पाताल लोक में चला जाऊं और अमृत का कुंड ही वहां से उठा कर ले आऊं। अथवा हमने सुना है कि चंद्रमा में अमृत है, आप कहें तो अभी चंद्रमा को पकड़ लाऊं और गीले कपड़े के समान चंद्रमा को निचोड़ दूं लक्ष्मण जी के मुख में, चंद्रमा को निचोड़कर अमृत निकाल दूं। अथवा वैद्य ने कहा है कि यदि सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे, तो आप यदि कहें तो मैं सूर्य को ही ऐसी जगह छिपा दूं कि जब तक मैं न चाहूं तब तक सूर्य बाहर प्रकट होकर दर्शन ही न दें, सूर्य का भी वारण कर दूं। यह है अघटित घटना घटाने की सामर्थ्य। अब ये सब काम असंभव है, पर हनुमान जी के लिए असंभव नहीं है, हनुमान जी के लिए भी सब संभव है। अथवा मरेगा तो कोई, तब जब यमराज लेने आवेंगे तो आप कहो तो यम पास के सहित, यम दंड के सहित यमराज को ही चूर्ण बना डालूं। हे प्रभु, सात समुद्र हैं, दस दिशाएं हैं, सात पर्वत हैं, सात द्वीप हैं और 14 भुवन हैं और ये आकाश मंडल है, इस परिणाम को ही ब्रह्मांड कहते हैं और इस परिमाण के भीतर ही कहीं न कहीं रावण छिपा होगा। तो अब वो इस परिमाण में, पूरे ब्रह्मांड में किसी कोने में छिपा हुआ रावण हो, कहो तो आपके सामने ले आऊं रावण को और उसको गला घोट कर मार डालूं। आप दुखी हो रहे हैं, आपका दुख हम नहीं देख सकते। पर भगवान, एक बात समझ में नहीं आती है, किम कार्मुकम त्यज्यते। आप इतने हताश निराश हो गए कि आपने अपने धनुष को ही उठाकर अलग रख दिया कि लक्ष्मण मरणासन्न हो गए, अब इस धनुष से मुझे क्या प्रयोजन है। तो भगवान, आशा ही जीवन है, आप इतने निराश तो न हो में, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, द्रुहिण पर्वत 60 लाख योजन दूर है, लक्षाणाम षष्ठी रास्ते द्रुहिण गिरि ऋतु, 60 लाख योजन दूर है द्रुहिण नाम का पर्वत, जहां ये दिव्य औषधियां हैं जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके, 4 प्रकार की। कौन कौन? एक तो विशल्यकरणी, एक व्रण विरोपणी, एक संधानी और एक संजीवनी। एक दिन इसकी चर्चा की थी कि 4 प्रकार की औषधियां वहां हैं 60 लाख योजन दूर। युद्ध जहां से चल रहा था वहां से दूरी 60 लाख योजन दूरी की थी। हनुमान जी बोले, वहां से मैं ले आऊं। कितनी देर में ले आओगे, कितनी देर में ले आओगे? हनुमान जी बोले, शरसपस्य स्फुट नख परत परस्तत्र गत्वात्र चई में। वो कह रहे हैं कि अग्नि की प्रज्वलित अग्नि के ऊपर कड़ाही रख दो, कड़ाही में तेल डाल दो और तेल गरम हो जाए, उस गरम तेल में सरसों डाल दो, सरसों के गरम तेल में सरसों के दाने जब तक पक नहीं पाएंगे उसके पहले में उस 60 लाख योजन दूर वाले पहाड़ को उठाकर यहां रख दूंगा। यह हनुमान जी में पराक्रम, अघटित घटना घटी है, घट नहीं सकता, वो घटा देते हैं हनुमान जी। और जब हनुमान जी सीता जी के खोज के लिए जा रहे हैं जामवंत जी की आज्ञा से, वहां भी महाराज हनुमान नाटक में हनुमान जी कैसे ही वाक्य हैं। हनुमान जी कहते हैं वाज्ञापय किं करोमि सहसा लंका मिहै वानये, कहते हैं हे जामवंत जी आप आज्ञा करो, आप करो तो हम त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ लाते हैं, उसी पर तो लंका बसी है, राम जी के सामने धर देंगे। बोले देख लो इसमें जानकी जी जहां हो खोज लो, मार दो रावण को, ऐसा करें। अथवा ये समुद्र है, ये बड़ी भारी समस्या है कि इसको पार करना बड़ा कठिन है, कैसे कोई लंका पर विजय करेगा, तो आप कहो तो अभी यही समस्या चल रही है, कौन कूदेगा कौन कूदेगा, हम सब पी जाते हैं समुद्र, ये जितना समुद्र है ना इस समुद्र को हम अकेले ही पी जाते हैं, जाने दो हम अकेले संपूर्ण समुद्र को पी जाते हैं, आप सब पैदल पैदल चलो वहां तक, ऐसे हनुमान जी बोल रहे हैं। अथवा विंध्याचल मंदराचल सुमेरु कैलाश आदि पर्वत इनको उठा करके धर देता हूं यहां से वहां तक लंका तक, ले किसी को पुल उल बनाने की जरूरत नहीं है। अथवा आप कहें तो भगवती परम पतिव्रता श्री जानकी जी को ही ले आऊं क्या, आप कहो क्या करूं। अथवा मैं यहां से जाकर पूरी लंका को मसल डालूं, अथवा रावण को ही बांध कर यहां ले आऊं, आप बताओ हमें क्या आज्ञा है। जामवंत जी ने उनको सावधान किया और जामवंत जी ने कहा कि बस तुम सीता जी की खोज करके आओ, सुधी लेके आओ, इसी में राम जी का यश होगा, आवेश में मत आओ। और गोस्वामी जी बहुत सरल शब्दों में कह रहे हैं जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए, जामवंत के वचन सुहाए। एक प्रवचन में हमने श्री मुरारी बापू जी के मुख से सुना था कि शक्ति संपन्न बल संपन्न युवा अपनी शक्ति का अपने बल का अपनी सामर्थ्य का अहंकार त्याग कर किसी ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध की बात बिना किसी आग्रह दुराग्रह के माने मानता है तो उस युवा के जीवन में कभी भटकाव नहीं आ सकता है, उसके जीवन में कभी मनमाना काम नहीं हो सकता। बहुत अच्छे ढंग से कहा, तो मैं तो उतना बढ़िया ढंग से नहीं बोल पा रहा हूं, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कहा। नहीं तो हनुमान जी के जैसी जिसमें ताकत हो वो कह देता जामवंत जी आप बूढ़े हो गए हो, अब आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप तो बैठे रहो, अब आपसे हमको सलाह लेने की जरूरत नहीं है, हमको जो अच्छा लगेगा हम करके आएंगे। तो क्या हनुमान जी हो सकता कुछ उल्टा पलटा करके चले आते। इसलिए बल विवेक बुद्धि शक्ति सामर्थ्य सब कुछ हमारे जीवन में होवे तो भी हमारे ऊपर अपने पूज्य जनों का नियंत्रण रहना चाहिए, उनके निर्देश को हम माने, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरुदावली नहीं आन की। अब देखो समुद्र लांघना, लंका जलाना, संजीवनी लाना, ये असंभव कार्य है। हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिया। और सुघट विघटन, क्या कभी कोई सोच सकता था कि प्रचंड वीर बाली का वध हो जाएगा? कभी किसी ने सोचा नहीं था, कोई सोच नहीं सकता था। आप क्या समझ रहे हैं, बाली कोई सामान्य था? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में त्रिलोक विजयी रावण बाली से युद्ध करने आया और बाली समुद्र के जल में खड़ा होकर संध्या कर रहा था। तो रावण ने सोचा कि इतना बलवान है कि कहीं मैं पराजित न हो जाऊं, तो छल पूर्वक मैं इसको पराजित करूं। तो रावण ने विचार किया कि मैं पीछे से धोखे से आकर इसकी कमर पकड़ लूं और बलपूर्वक इसको उल्टा करके समुद्र में डुबा दूं और तब तक पानी में डुबा के ही रखूं जब तक इसके प्राण न निकल जाएं, दम घुट के मर जाएगा। पर बाली इतने चतुर थे, वो समझ तो गए कि पीछे से कौन आ रहा है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसे बन गए कि जैसे उनको पता ही नहीं पीछे कौन आ रहा। बंदर ऐसा करता भी है, आप खाने वाने की चीज कोई होगी ना तो उसको उसको देखेगा नहीं बंदर, उधर मुंह कर लेगा ऐसे, आप उधर रखो तो इधर मुंह कर लेगा, हमें मतलब नहीं। और आपकी नेक नजर चूकी नहीं कि बस उसी पर निशाना बंदर का पट पड़ता है। तो बाली ने बानर की प्रकृति के अनुरूप वो कार्य किया और रावण ने जैसे ही आकर बाली की कमर पकड़ी तो बाली की कमर पकड़ी रावण ने ऐसे खोची दे करके और बाएं हाथ से बाली ने इतनी जोर से दाव खेला कि उसकी गर्दन को इस बांह में जकड़ लिया और एक बार में इतनी जोर से उसको दबाया कि रावण के हाथ पांव ढीले हो गए, छटपटाने लग गया। छटपटाया तो थोड़ा सा ढीला किया तो आगे आ गया रावण, फिर दबा लिया ठीक से, देखा नहीं उसकी तरफ, अपना माला फेरते रहे, भजन करते रहे। प्रातः संध्या के बाद फिर दूसरे समुद्र में चले गए मध्यान्ह संध्या करने, फिर सायं संध्या करने तीसरे समुद्र में चले गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, विराज। तीसरे समुद्र में चले गए दंडो ग्राह, और उसके बाद बहुत ध्यान से सुने, उसके बाद जो है ना किष्किंधा लौट के आए, बाली किष्किंधा लौट के आए तो अपनी कांख को थोड़ा ढीला कर दिया, जैसी ढीला कि अब हजारों योजन इसको उड़ाया था आकाश में, ये तो बेचारा एकदम मरे मुर्दा जैसा हो गया था। जैसी ढीला किया तो रावण खिसक के नीचे गिर गया। तो महाराज जी मूल वाल्मीकि में लिखा है कुतस्त्वमिति चाब्रवीत, कुतस्त्वम इति च अब्रवीत। बाली ने कहा अरे तू कहां से आया, जैसे कोई चैंटा कोई कीड़ा वगैरह कोई कांख में चली जाए और कोई ऐसे क्या चीज अटक गई ऐसे करके पटक गई, ये कहां से आ गया, ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह रावण को पटक कर रावण ने कहा तू कहां से आया। रावण के तो महाराज दसों सिर नीचे हो गए, मूछ ऐसी हो गई नीची, और हाथ जोड़कर रावण बोला यमराज के छक्के छुड़ा देने वाला रावण, त्रिलोक विजयी रावण, उसके गर्व को इस तरह से चूर करने वाले हे वीरवर, आपके जैसा प्रचंड वीर मैंने पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं देखा। मैं पुलस्त्यवंशी ब्राह्मण हूं और हमें पता है आप ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ याचना करता हूं। कहो। तो याचना यही है कि मैं आपसे आपकी मित्रता का हाथ मांगता हूँ, आप मेरे मित्र बन जाइए, मुझे मित्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए, हमारी आपकी संधि हो जाए। और बहुत सुने ध्यान से, हमारे जीवन में प्राण संकट आने पर भाई वीर से दोस्ती इसलिए की जाती है कि समय आने पर वो दोस्ती काम आवे। तो कभी वैसे तो ऐसी कोई समस्या आने वाली रावण के जीवन में नहीं है, पर कथंचित जीवन में कोई बड़ी भारी समस्या आ जाए तो आपसे हम यह वचन भी मांगते हैं कि आप हमारी सहायता करेंगे। बाली ने कहा ऐसा ही होगा। इसीलिए बाली का वध अनिवार्य था। बाली का वध नहीं होता तो ये राम रावण युद्ध ये बहुत समस्या बन जाता। बाली अपने वचन के अनुसार रावण के पक्ष से लड़ता, और बाली जब रावण के पक्ष से लड़ता तो उसमें बाली ही बानर राज था, बानर भालू उसी के पक्ष में होते, अंगद उसी के पक्ष में होते, रामचरित्र की जो दिव्यता है वो दिव्यता नहीं रह जाती। इसलिए हनुमान जी ही ऐसे हैं जिन्होंने रावण वध के लिए पहले बाली वध कराया। बाली वध नहीं होता तो रावण वध भी नहीं होता। बाली वध कराकर हनुमान जी ने रावण वध का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसा हनुमान जी ने कार्य किया। तो ये हनुमान जी का विशेष कार्य। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज वो जो अघटित है, जिसका घटना बड़ा कठिन है उसको घटा देते हैं, और जो सुघट है जिसका टूटना बड़ा कठिन है उसको तोड़ देते हैं। बाली का टूटना बहुत कठिन था, बाली को तोड़ दिया, बाली को समाप्त कर दिया। एक बात और हम बड़ी बारीक कहें, तुलसी कृत में तो ये बात गोस्वामी जी ने नहीं कही है, पर वाल्मीकि में ये बात है। जब सीतान्वेषण के लिए बानरवीर जा रहे हैं और अंगद जी जब विषाद युक्त हुए तो अंगद जी के वक्तव्य ने सारे बानर वीरों को सुग्रीव जी से अलग कर दिया। जितने बानर वीर थे सबके सब कहने लगे कि नहीं, हमारे युवराज जो अंगद हैं वो ठीक कह रहे हैं, सुग्रीव जी बड़े निर्घृण हैं, बड़े दया शून्य हैं, वो सबको मार सकते हैं, इसलिए हम लोगों को अब कहीं जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा होता ना आजकल, नई पार्टी बना लेते हैं, अब उस पार्टी में ही हमको नहीं जाना, अब हम नई पार्टी नया झंडा बना लेते हैं। तो वहां एक तैयारी हो गई थी, अंगद जी के नेतृत्व में एक नई पार्टी गठन की तैयारी हो गई थी। फूट पड़ गई थी महाराज जी, सब उसी पक्ष में हो गए थे एक तरफा। और जामवंती जी बड़े बूढ़े थे, बूढ़े लोग बड़े चतुर होते हैं। जामवंती जी ने सोचा बहुमत का जमाना, हमारा कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सब अंगद के ही पक्ष में बोल रहे हैं। तो जामवंती जी मौन थे, जामवंती जी कुछ नहीं बोल रहे थे, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बोल रहे थे, पर हनुमान जी ने कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। ये आश्चर्य की बात थी। तो सब ने पूछा हनुमान जी से कि आप भी कुछ कहिए। हनुमान जी ने कहा बानर राज सुग्रीव ने जो कुछ कहा है उसी का पालन हम लोगों को करना चाहिए, यही हमारे हित की बात है। क्यों? क्योंकि बानर राज बाली अप्रतिम बलशाली था, और उस बाली को राम जी ने एक ही बाण से मार दिया, इसलिए सुग्रीव के विरुद्ध होना राम जी के विरुद्ध होना है, और राम जी के बाण हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं किसी कोने में ब्रह्मांड के। इसलिए दिमाग मत खराब करो, नई पार्टी मत बनाओ, नया बैनर नया झंडा मत लो, रघुनाथ जी के झंडे के नीचे रहो। ये हनुमान जी की कुशलता ही थी जो दल बिखरने से पार्टी टूटने से उन्होंने बचा लिया। ऐसे हनुमान जी महाराज सिंहिका का वध, आप सोचो रावण कितना बड़ा वैज्ञानिक था, ऐसी चीज उसने रख रखी थी समुद्र में सिंहिका, जो लंका की ओर कोई जाए तो उसकी छाया पकड़ के खा जाए। हनुमान जी ने उसे समाप्त कर दिया, उसका भी टूटना असंभव था, उसको भी तोड़ दिया हनुमान जी ने। मेघनाद और रावण इनके अहंकार को भी चूर कर दिया। इसलिए अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी विरुदावली नहीं आन की। हनुमान जी के जैसी विरुदावली और किसी दूसरे की नहीं। विरुदावली जानते हैं किसको कहते हैं? यशो गाथा, शौर्य गाथा। हनुमान जी के जैसी शौर्य गाथा तो हनुमान जी की ही है, दूसरे की नहीं है। ऐसी कीर्ति हनुमान जी के जैसी कीर्ति हनुमान जी की ही है। विरदावली नहीं आन की। और ये कैसे हैं हनुमान जी? सुमिरत संकट सोच विमोचन, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूरति मोद निधान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। वैसे हम कथा कह चुके हैं लेकिन फिर भी पुनः कह देते हैं। हनुमान जी संकट मोचन है, सुमिरत संकट सोच विमोचन। हनुमान जी का स्मरण करते ही शोक नष्ट हो जाता है, चिंता समाप्त हो जाती है और संकट भी दूर हो जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध है, को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो। राम जी हनुमान जी की महिमा को बढ़ाते हैं, एक ही प्रयास है राम जी का, हनुमान जी की महिमा सर्वोपरि हो गई। अहिरावण का नाम सुना होगा आपने, अहिरावण। तो अहिरावण को पाताल का राजा था, अहिरावण पाताल में उसका राज्य था, और रावण ने अहिरावण का स्मरण किया कि अब कुंभकर्ण भी मारा गया, मेघनाद भी मारा गया, अब मेरे दोनों हाथ कट गए कुंभकर्ण मेघनाद के मरने से, अब मेरा सिर कटना ही बाकी, अर्थात अब मैं ही बाकी हूं, मैं क्या करूं। तो रावण ने अहिरावण का स्मरण किया। आप लोग कहेंगे कैसे बुलवाया इतनी दूर से? तो रावण ने आकर्षण मंत्रों का जप करके इसको बुला लिया, आकर्षण किया मंत्रों से और बुला लिया। ऐसा होता है हाँ, मंत्रों में बड़ी भारी शक्ति होती है। बगल में ही श्री प्रदत्त ब्रह्मचारी जी के यहां संकीर्तन भवन में एक बहुत अच्छे महापुरुष रहते थे, पूज्य श्री कवि जी महाराज, पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का जन्म था, मिश्र ही थे, विरक्त महात्मा थे और संस्कृत के बहुत अच्छे पंडित थे। तो वो उनके नेत्रों में काला पानी उतर आया था तो नेत्र ज्योति चली गई थी, सूरदास हो गए थे, तो फिर सब छोड़ के वो विरक्त हो गए और यहां पूज्य श्री प्रदत्त ब्रह्मचारी जी ने उनको अपने यहां रखा था। हमारे महाराज जी के पास वे आया जाया करते थे और हमारा उनका संबंध इस प्रकार से जुड़ा कि उन्होंने महाराज जी के सामने अपनी एक वेदना व्यक्त की। कवि जी महाराज ने उन्होंने कहा कि जब तक आंख हमारी थी तब तक हमने रामचरितमानस नहीं पढ़ा, तो मेरे मन में था कि हिंदी की पुस्तक है क्या पढ़ना, चौपाइयां हैं सुनते ही रहते हैं, महत्व बुद्धि नहीं थी। लेकिन अब आंख जब चली गई, दिखना ही बंद हो गया, अब मैं रामचरितमानस सुनता हूं तो मुझे पश्चाताप होता है कि मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा। ये तो समस्त शास्त्रों का सार है, इसे जरूर पढ़ना चाहिए था। तो अब वृद्धावस्था तो मेरी है, लेकिन मैं रामचरितमानस कंठस्थ करके मरना चाहता हूं, जिसमें मैं रामचरितमानस की पंक्तियां गुनगुनाता रहूं, मेरा समय कट जाएगा। तो आप किसी ब्रह्मचारी बटुक को भेज दीजिए, वो हमको रामायण याद करावे और हम उसको कुछ पढ़ा देंगे, चाहे साहित्य पढ़ ले चाहे हमसे व्याकरण पढ़ ले। तो तब हम गुरुजी के पास जाना आरंभ नहीं किया था, तो लघु सिद्धांत महाराज जी के चरणों में हो गया था हमारा। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा कि लघु सिद्धांत तो इनका हो गया है, अब ये सिद्धांत कौन भी पढ़ेंगे। बोले ठीक है, हम देख तो सकते हैं, तो हमको ये पढ़ के सुनाएंगे, हम उसका व्याख्यान करके पढ़ा देंगे। तो हम इनको सिद्धांत पढ़ाएंगे, ये हमको रामचरितमानस कंठस्थ कराएं। इस तरह से हमारा उनके पास जाना आना हो गया। जाना आना हो गया तो बड़ा प्रेम हो गया, वो हमसे बड़ा स्नेह करने लग गए। हम उनके कमरे में कभी सफाई वगैरह भी कर देते थे और कोई बात कहते तो उनकी सेवा कर देते। ओ, संस्कृत पढ़ाने वाले सरल तो होते ही हैं, बड़े प्रसन्न होते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। एक बार उन्होंने हमसे कहा कि हमारे जो पितामह थे वो बड़े उच्च कोटि के उपासक थे भगवती के, उनको तंत्र विद्या के बड़े ज्ञाता थे, और हमारे पितामह के पास जो है तंत्र वो सब मंत्रात्मक है, उसमें कोई अशुद्ध वस्तु खाने पीने वाली बात नहीं है, केवल मंत्रों का ही प्रयोग है, और मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन वशीकरण आकर्षण ये सारी सिद्धियां मेरे पितामह को थी और उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे दिया, पर मुझे कोई सुपात्र नहीं मिला। तुम सुपात्र मिले हो तो कहो, तुम्हें समस्त मंत्रों का तुम्हें उपदेश और विधि का उपदेश कर दूं, और तुम ये तंत्र बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में, कोई दुष्ट साधु ब्राह्मण को परेशान करे, अबला स्त्री को परेशान करे, तो ब्राह्मण मंत्र के द्वारा ही उसे दंडित करते हैं, तुम उसे दंड दे सकते हो। तमाम कथाएं सुना दी उन्होंने, हमारे मन में भी थोड़ा आकर्षण जग गया। तो मैंने उनकी बात पूछ करके सुन करके कहा कि यदि आपकी आज्ञा होवे तो मैं पूज्य महाराज जी से पूछ लूं, क्योंकि हम उनके चरणों में रहते, उनकी बिना आज्ञा के हमें कुछ नहीं करना चाहिए, मैं महाराज जी से पूछ लूं। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, महाराज जी से बिल्कुल मत पूछना, वे तो महात्मा हैं, वो तुम्हें इस प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करने की सलाह ही नहीं देंगे, ये तो तुम्हारे पास व्यक्तिगत निधि रहेगी, मैं पढ़ाता हूं तुमको, ये भी ले लो। पर हमने उनको तो नहीं बोला, पर मन ही मन हमने ये निश्चय किया कि हम बिना महाराज जी से पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा मन में विचार कर लिया। लोभ तो जगा था कि ये मिल जाए हमको, लेकिन मन में ये हुआ कि महाराज जी से पूछेंगे पहले। जब हमने कुछ उत्तर नहीं दिया उनको कि पढ़ाओ न पढ़ाओ सुनाओ, उन्होंने कहा कि तुम्हारा लगता है, अरे महाराज बड़ी बड़ी नाक रगड़नी पड़ती तब कोई एक विद्या देता है, हम तुमको बिना तुम्हारे याचना के दे रहे हैं तो तुम बोले ही नहीं रहे हो। अरे भाई क्या बात हो गई, लगता है तुम्हें इसका प्रभाव मालूम नहीं है। रावण ने आकर्षण मंत्र के द्वारा अहिरावण को बुलाया था और वो आकर्षण मंत्र भी मेरे पास हैं, ये मंत्र तुमको पढ़ा देंगे तो जिसका चिंतन करके जिसका आकर्षण करोगे वही आ जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो चाहो सो लेन लेन लग जाएगी। अधिकारी, ऑफिसर, सेठ, साहूकार, मंत्री, संतरी, जिसको चाहो, दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी तुम्हारे सामने आ जाएगा। बोले हम चमत्कार दिखाते हैं तुमको पहले अपनी विद्या का। तो अष्टमी थी, अष्टमी को हम नहीं आते थे उनके पास पढ़ने, अष्टमी और प्रतिपदा को। तो हमने कहा, बोले कि कल अष्टमी है, कल आओगे? हमने कि कल तो नहीं आएंगे, आपके कोई कार्य हो तो बताओ। बोले नहीं, काम कुछ नहीं है, पर हम अपने मंत्र बल से कल तुमको बुलाएंगे, देखते हैं तुम आते हो कि नहीं आते हो। तो हमने हंसकर कहा कि हम तो बिल्कुल नहीं आएंगे। बोले हम तो बुलाएंगे। हमने कहा हम बिल्कुल नहीं आएंगे, अरे हम तो बुलाएंगे। तो हमने कहा देखते हैं किसकी बात रहती है, आपकी रहती है हमारी रहती, अब कुछ भी हो जाए कल तो हम नहीं ही आएंगे। कह के हम चले गए। और अष्टमी तिथि की सत्य घटना सुना रहा हूं अपने जीवन की। अष्टमी तिथि थी, सायंकालीन संध्योपासन कर रहा था, अकस्मात मेरी बाएं भुजा में बहुत जोर का दर्द हुआ। अकस्मात इतनी असह्य पीड़ा हुई इसमें कि बिल्कुल फट जाएगी, ये कंधा फट जाएगा। और हमको उन्हीं की याद आने लगी, कबीर जी की। और बंदर तो वैसे ही वृंदावन में रहते ही हैं, और छत पर बैठकर हम संध्या कर रहे थे। माला, झोली, पंच पात्र, आसन सब छोड़ के, बीच में ही माला जब छोड़ करके, पागल की तरह हम दौड़ करके उनके पास पहुंचे। ज्यादा दूर भी नहीं, बगल में ही सुदामा कुटी से कितनी दूर है। दौड़कर जैसे ही हम उनके पास पहुंचे तो हमने देखा वो स्फटिक की माला पर जप कर रहे थे। जैसे ही हम उनके निकट पहुंचते मेरा दर्द खत्म, जैसे जादू मंत्र छू मंत्र हो जाए, दर्द छू मंत्र, एकदम स्वस्थ, दिमाग ठीक हो गया। कहते ना झक्की सी खुल गई, ऐसी हो गया। हंस करके बोलते हैं वो कवि जी महाराज, बोले बंदर माला झोली उठा ले जाएगा, बाद में बात करेंगे, पहले अपना सामान ठीक करके आओ। माला भी पूरी करके नहीं आए? माला तो पूरी करके आते। तो चमत्कार को नमस्कार, मैंने कहा विलक्षण चमत्कार देखा वहां, हम जो कुछ कर रहे सब इन्होंने देख लिया, बड़ा मंत्र का प्रभाव है। आए हम, फिर जब पूरा किया संध्या के पात्र, भगवान की दया से इतने जल्दी आए गए कि बंदर नहीं आ पाया। और इस चमत्कार को, इस पूरी घटना को मैंने महाराज जी को सुनाया, सवेरे ही सुनाया। महाराज जी बोले तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब उनके पास पढ़ने नहीं जाना है। मैंने महाराज जी को कहा कि महाराज जी, अरे कुछ बता रहे हैं, महात्मा कुछ मिल जाए तो अच्छा है। महाराज जी बोले दंड विधान ईश्वर के हाथ में रहने दो, अपने हाथ में दंड विधान मत रखो। साधु में, ब्राह्मण में प्रतीक्षा होनी चाहिए। तुम्हें भागवत में प्रतीक्षु ब्राह्मण का इतिहास मालूम नहीं है? क्रोध में अविवेक से ही क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से ही दूसरे को दंड देने की भावना उत्पन्न होती है। और आप के पास सकाम लोग इकट्ठे होने लग जाएंगे, इसका मारण कर दो, उसका मोहन कर दो, उसका उच्चाटन कर दो। और ऐसा काम करने वाले वो नरक जाते हैं। तुमने ये विचार नहीं किया कि वे महात्मा स्वयं क्यों नहीं ये सब काम करते हैं? स्वयं तो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तुमको तंत्र मंत्र सिखाना चाहते हैं, इसलिए पढ़ाई तुम्हारी बंद। हमने कहा जो आ गया, हटा लिया मन वहां से। दो दिन तीन दिन हम नहीं गए, चार पांच दिन नहीं गए। कवि जी महाराज एक विद्यार्थी लेके महाराज जी के पास आ गए। बोले ये ब्रह्मचारी जी नाराज हो गए हैं क्या? बटुक जी ये पढ़ने नहीं आते हैं, क्या बात है, नाराज हो गए हैं क्या, या आपने मना कर दिया है इनको? महाराज जी बोले कि आप इनको व्याकरण पढ़ाने के नाम से बुला रहे थे, अब आप दूसरी पढ़ाई पढ़ाने लगे, इसलिए मैंने ही मना कर दिया इनको। हमसे बोले कि मैंने मना किया था, तुमने महाराज जी को बता दिया। हमने कहा हम तो महाराज जी के पास हैं, तो उनको बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहिए, बता दिया। तो बोले महाराज जी अब गलती क्षमा करो, सही बात यही है जो आप कह रहे हैं, ठीक है, वैष्णवों को ये सब काम नहीं करना चाहिए, भजन ही करना चाहिए। उन्होंने भी यही कहा, बोले हमारी रामचरितमानस अधूरी रह जाएगी, आप इनको भेज दिया करें। उनका महाराज बोले ठीक है, आप और दूसरी चीज मत इसको इनको पढ़ाना, तो भेज देंगे। फिर हम उनके पास जाने लगे, फिर महाराज जी से बोले कि हम कुछ तो कोई मंत्र तो इनको बतावें। बोले कोई वैदिक सरस्वती जी का मंत्र बता दो, तो विद्यार्थी हैं सरस्वती मंत्र जप लिया करेंगे। उन्होंने फिर नवरात्रि आ रही थी, एक सरस्वती जी का मंत्र बताया, बोले इसको इस पद्धति से जपना, जप लिया। कहने का आशय हमारा यह है कि विद्याओं में बड़ा बल होता है, पर चमत्कार की ओर यदि हमारी बुद्धि चली गई तो फिर भगवान से हम विमुख हो जाएंगे, हमारी बुद्धि बिगड़ सकती है, बिगड़ ही जाएगी बुद्धि, महापुरुष बचा लेते हैं। तो रावण ने आकर्षण मंत्र का जप करके उसको बुलाया, आया, बोले भाई अब हमारे ऊपर घोर संकट है, रावण से कहा, त्रही था रावण का, तुम बल पराक्रम और माया में मेरे ही समान हो, ये परिस्थिति है, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अहि रावण हंसा, बोले पहले तो आपने बुलाया नहीं, अब बुलाया है, जब हमारे चाचा जी चले गए और हमारे भाई युवराज मेघनाथ चले गए, तब आपने हमको बुलाया, लेकिन चलो अभी भी कुछ नहीं। अर्धरात्रि के समय अहि रावण माया से विभीषण का रूप धारण करके आया। हनुमान जी अपने पूछ का परकोटा बांध करके पूरी सेना की रक्षा कर रहे थे, हनुमान जी मुख्य द्वार पर थे और अपनी पूछ के ही लपेटा लगा करके खूब ऊंची बाउंड्री बना रखी थी हनुमान जी ने पूरी सेना की, कोई घुस नहीं सकता। मुख्य द्वार पर हनुमान जी, विभीषण के रूप में ही रावण आया। हनुमान जी जय श्री सीताराम, वाह विभीषण आप, अरे युद्ध चल रहा है, युद्ध जैसी विकट परिस्थिति में शिविर छोड़कर रात्रि में कहीं नहीं जाना चाहिए, और आप अकेले कहां घूम रहे थे? उन्होंने कहा समुद्र में सैम संध्या करने गया था, रघुनाथ जी का ध्यान करने लग गया, वहीं मेरा मन लग गया, तो बस राम राम करते करते बस पता नहीं चला समय का, और जब होश आया तो मैं जल्दी चल करके आया हूं, मुझसे भूल हुई, क्षमा करें। हनुमान जी सरल, हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, भूल उल की कोई बात नहीं है, अब बाहर मत जाना, ना अब नहीं जाएंगे, भीतर चला गया। सच्ची बात ये थी कि विभीषण तो सो रहे थे और वो नकली विभीषण बन के भीतर घुस गया, और मंत्रों का प्रयोग करके राम लक्ष्मण को मूर्छा में पहुंचा दिया। आप लोग कहें भगवान के ऊपर मंत्र चल गए, अरे यहां भगवान लीला नहीं, भगवान तो नरनाट्य कर रहे हैं ना, नर लीला कर रहे हैं भगवान, और हनुमान जी की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। तो राम लक्ष्मण एकदम बेसुध जैसे हो गए, उन दोनों को गोद में लिया उसने और हर ले गया राम लक्ष्मण को। थोड़ी देर में सबकी नींद खुली, ब्रह्मवेला हुई, नींद खुली तो देखें राम लक्ष्मण गायब। लक्ष्मण जी तो सोते ही नहीं थे, लेकिन उनको भी मंत्र से ऐसा किया कि बस वो लुढ़क गए। पाताल लोक में ले जा करके अपनी देवी का यज्ञ करने की तैयारी की उसने, और विचार किया कि देवी के सामने नरबलि अर्पित करेंगे। राम लक्ष्मण को बढ़िया से स्नान कराया, कपड़े पहनाए, कुछ खाने पीने को रखा, बलि पशु को ये सब किया जाता है, वो तो भगवान थोड़ी मान रहा, तो वही मान रहा था। और अंत में मंत्रोच्चार पूर्वक जब खड्ग उठाकर बलि देना ही चाहते थे, देवी का पूजन हो रहा था, और उसी समय अहिरावण ने हंसते हुए कहा कि तुमने मेरे भाई मेघनाथ को मारा है, मेरे खानदान को समाप्त किया है, मेरे चाचा कुंभकर्ण को मारा है, मेरे पिता को पीड़ा पहुंचाई, आज सबका बदला चुका लूंगा, आज तुम्हारे गरम गरम रक्त से अपनी देवी को तृप्त करूंगा, है कोई तुम्हारा रक्षक उसकी याद करो, स्मरण कर लो, आखिरी क्षण है, और क्या चाहते हो? राम जी कुछ नहीं बोल रहे। लक्ष्मण जी के तो मन में आ रहा है कि सरकार को हो क्या गया, तो कुछ नहीं बोलते। लक्ष्मण जी ने कनखी से राम जी की ओर देखा, राम जी मुस्कुराए, बोले शांत रहो। शांत हो गए, लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी, हथियार तो दोनों के पास नहीं थे, आ हथियार की जरूरत क्या थी? वाल्मीकि रामायण में राम जी बोल रहे हैं, अंगुल्यग्रेण तान हनमी इच्छन हरि गणेश्वर, सुग्रीव त्रिभुवन में जितने राक्षस हैं ना, उनको मैं अपनी अंगुली के अग्रभाग से समाप्त कर सकता हूं, राम जी को हथियार की क्या जरूरत? राम जी तो राम जी, पर यह है भगवान की लीला। बोले याद कर लो। लक्ष्मण जी ने धीरे से पूछा किसकी याद करें, तो बोले सुमिरत संकट सोच विमोचन। संकट और सोच, इन दोनों का विमोचन करने वाले हनुमान जी हैं, हम दोनों को हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज इधर क्या हुआ, इधर जब सब देखा कि राम लक्ष्मण नहीं है, तो हनुमान जी ने कहा विभीषण जी तुम आए थे, उसके बाद ये घटना घटी। विभीषण बोले मैं तो गए नहीं, तो हुआ कैसे? बोले मेरा रूप जो है अहिरावण धारण कर सकता, लगता अहिरावण आ गया, वही ले गया, वो पाताल ले गया। हनुमान जी ने पक्का पता? बोले हाँ पाताल ही। हनुमान जी अभी जाता हूं। हनुमान जी तत्काल वहां पहुंच गए। श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी का स्मरण कर रहे थे, क्योंकि सुमिरत संकट सोच विमोचन, संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे। तब तो हनुमान जी वहां पहुंचे। कैसे पहुंचे? अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वसित्व, आठों सिद्धियां हनुमान जी को, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, हनुमान जी के पास तो सब सिद्धियां हैं। तो ये गुड़हल का फूल होता ना जपा कुसुम, गुड़हल का फूल, इस गुड़हल के फूल में हनुमान जी बैठ गए। अणिमा सिद्धि का आश्रय लेते, इतने छोटे अणु होकर आंख से भी नहीं दिखे, वो गुड़हल के फूल की डलिया आई तो एक फूल की कर्णिका में हनुमान जी अणु जैसे बनकर बैठ गए। और जैसे ही पुरोहित ने कहा पुष्पम समर्पयामी, देवी जी के मस्तक पर गुड़हल का फूल रखा, हनुमान जी ने अपना वजन इतना बढ़ा दिया, गरिमा सिद्धि का आश्रय लेकर के इतना वजन बढ़ा दिया हनुमान जी ने कि देवी की मूर्ति धसी भई नीचे चली गई। आपने देखा होगा प्राचीन हनुमान जी के विग्रहों के, विग्रह के किन्हीं किन्हीं विग्रह के नीचे एक देवी दबी हुई है, उसकी चोटी हनुमान जी पकड़े हैं, वही है पाताली देवी। हनुमान जी ने उस देवी जी को धसा दिया नीचे, बोले तुम पाताल की हो और पाताल में चली जाओ, नीचे चली जाओ, और देवी के स्थान पर हनुमान जी ही देवा बन के प्रकट हो गए। ढाल तलवार लेकर लंबी जीव निकाल के ऐसे करके करने लगे, वो यही समझा कि हमारी देवी प्रसन्न हो गई, जीव लपलपा रही है, वाह वाह खुश हो गई, और खूब बोले प्रत्यक्ष देवी प्रकट हो गई, और देवी के स्थान पर देवा के रूप में हनुमान जी का पूजन हो गया। खूब महाराज जी लड़ुआ खिलाए, काजू किशमिश बादाम खिलाया होगा, हनुमान जी ने खूब प्रेम से भोग लगाया, आरती पूजा सब हो गई। अहिरावण ने कहा भगवती ऐसा मंगलमय दर्शन तो आज के पहले कभी नहीं हुआ, आपने बड़ी कृपा की है, अब शत्रुओं के गरम गरम रक्त से तृप्त करूंगा मैं तुम्हें, जैसे ही खड्ग उठाया हनुमान जी ने तत्काल खड्ग छीन लिया, अहिरावण का ही मस्तक काट डाला, जितने थे सबको वहां समाप्त कर दिया। और हनुमान जी कंधे पर, श्री राम जी को दाहिने कंधे पर, लक्ष्मण जी को बाएं कंधे पर बिठा करके और पुनः सेना में उपस्थित हो गए। बोलो संकट शोच विमोचन हनुमान जी महाराज की जय। ये संकट मोचन है, राम जी के भी संकट का मोचन करने वाले हैं। यही घटना इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुमिरत संकट शोच विमोचन मूरति मोद निधान की। मूरति मोद निधान की का तात्पर्य है कि हनुमान जी महाराज आनंद के लय स्थान है, मूर्ति है, माने स्वयं आनंद रूप है और सबको हनुमान जी आनंद देने वाले हैं। अथवा मूरति मोद निधान, ये मोद निधान कौन है? मोद निधान तो श्री रघुनाथ जी ही है, क्योंकि सो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। आनंद सिंधु सुख राशि रघुनाथ जी हैं, वो रघुनाथ जी निरंतर श्री हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे मोद निधान श्री रघुनाथ जी जिनके हृदय में निरंतर बसते हैं, वो हनुमान जी भी तदरूप ही हो गए हैं, वो तो मोद निधान की मूर्ति बन गए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा एक बात हम आपको कहें, ये देह का दर्शन सबको होता है, देही का दर्शन होता है क्या? शरीर, शरीरों का दर्शन हो रहा है, शरीर आत्मा का दर्शन तो नहीं हो रहा है, पर शरीर के दर्शन से आत्म चेतन की अनुमिति होती है। अब मुर्दे को देखकर उसकी अनुभूति नहीं होती है, मृत शरीर को देखकर उसकी अनुभूति नहीं होती है। ये देह भगवान का मंदिर है, मनुर्मनीषा मनजो निवासा, आत्म चेतन के रूप से भगवान इसमें विराजते हैं, इसलिए इस देह भी भगवान के संबंध से दर्शनीय हो जाता है। और दूसरे शब्दों में सुने, भगवान मंदिर में विराजे हैं, ये इसकी आत्मा है भगवान और मंदिर उनका देह है। अब हमको मंदिर का दर्शन नहीं हो रहा है, पर हमको मंदिर के शिखर का दर्शन हो गया। तो मंदिर के शिखर का दर्शन मंदिर बिहारी ठाकुर जी का दर्शन है, मंदिर की ध्वजा का दर्शन भगवान का दर्शन है, मंदिर की एक एक ईंट का दर्शन, किसी कोने का दर्शन हो जाए भगवान का दर्शन हो गया। क्यों उस मंदिर की इतनी महिमा है? इसलिए उसकी इतनी महिमा है क्योंकि उसमें निरंतर श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं, सीता सर्वेश्वर प्रभु, राधा सर्वेश्वर प्रभु विराज रहे हैं, लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं, तो देवता के कारण मंदिर की इतनी महिमा हो गई। तो ऐसे ही हनुमान जी मूर्ति मोद निधान की कैसे हो गए? निरंतर युगल सरकार उनके हृदय में विराज रहे हैं, इसलिए हनुमान जी का कहीं से भी दर्शन हो जाए, एक झलक मिल जाए, ये तो मूर्ति मोद निधान की। इसलिए गोस्वामी जी ने आगे कहा है, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, अमंगल मूल को समाप्त करने वाले थे। मूरति मोद निधान की और एक विशेष बात है, क्या बोले तापर सान कूल गिरिजाहर लखन राम अरुजान की तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी खानी सकल कल्याण की ताके गति है हनुमान की। बड़ा फायदा है हनुमान जी की भक्ति करने में, बहुत फायदा है। अब अलग से गिरिजा जी को, भवानी को, दुर्गा को रिझाओ तो शंकर जी बाकी रह जाएंगे, अकेले शंकर जी को रिझाओ तो दुर्गा जी छूट जाएंगी, हो जाएगा कि नहीं? पर महाराज हमने तो यहाँ तक पुराणों में इतिहास पढ़े हैं कि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया, पार्वती जी की उपासना नहीं की, तो शंकर जी पार्वती के सहित आ गए। और उस असुर के मन में यही आ गया कि ये तो दिगंबर रहते हैं, हिमालय कैलाश पर रहते हैं, इनको इतनी सुंदरी स्त्री की क्या आवश्यकता, और जगन माता के प्रति उसका दुर्भाव हो गया और फिर उसका विनाश हो गया। ब्रकाशुर आदि तमाम ऐसे चरित्र हैं। इसलिए गोपाल सहस्त्र नाम में लिखा है गौर तेजम बिना यस्तु श्याम तेजम समर्थे, गौर तेज के बिना श्याम तेज की उपासना करता है सभवेत पाटकी सिवे। तो गौर तेज शंकर जी हैं, श्याम तेज पार्वती जी हैं, राधा रानी गौर तेज हैं, ठाकुर जी श्याम तेज हैं, जानकी जी गौर तेज हैं, रघुनाथ जी श्याम तेज हैं, युगल उपासना। दो की उपासना, एक की नहीं, एक की में खतरा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गिरिजा की अनुकूलता होगी तो शायद शंकर जी रह जाएंगे, शंकर जी की अनुकूलता होगी तो गिरिजा जी रह जाएंगी, दोनों को एक साथ रिझाना पड़ेगा। अब राम जी भी तीन हैं, लक्ष्मण जी, जानकी जी और रघुनाथ जी, पर एक अकेले हनुमान जी को रिझा लेने से शिव पार्वती रिझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान सदा शिव ही हनुमान जी के रूप में हैं। और हम एक दिन निवेदन कर चुके हैं कि जब भगवान शिव हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा में जाने का उन्होंने निश्चय किया तो पार्वती जी ने कहा भगवान हमको भी ले चलो। बोले हम तो बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी पुत्रों की सेवा में लगा रहता है, वो सेवा ठीक से कर नहीं सकता, इसलिए हम तो ब्रह्मचारी रहकर भगवान की सेवा करेंगे और स्वामी पर भार नहीं बनेंगे। हनुमान जी को आवास भी नहीं चाहिए, आप किसी सेवक को रखोगे तो रहने की जगह तो चाहिए, हम तो पेड़ पे रह लेंगे, हमको भोजन भी नहीं चाहिए, पत्ता खा लेंगे, फल खा लेंगे, हैं? तनख्वाह भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हनुमान जी, कपड़ा भी नहीं चाहिए। और स्वामी से सेवक को सदा अपकृष्ट होना चाहिए, उत्कृष्ट नहीं होना चाहिए। तो राम जी नर हैं, ये बानर हो गए, अपकृष्ट हो गए, तो तुमको साथ नहीं रखेंगे, कच्चे बच्चे हो जाएं और सब, फिर इनकी सेवा करेंगे कि राम जी की सेवा करेंगे? पार्वती जी बोली महाराज आप केवल अनुमति दे दो, आपको हम बिल्कुल तो विक्षेप नहीं करेंगी और हमको भी राम जी की सेवा का सौभाग्य मिल जाएगा, तो आप कैसे चलेंगी? तो बोले आप बानराकार में चल रहे हैं ना, मैं आपकी पुच्छ के रूप में प्रकट होंगी। तो पुच्छ जो है ना वो शक्ति है, साक्षात शक्ति है, इसलिए इस बात को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने संकेत किया है। तो पार्वती जी पुच्छ हैं, इसलिए हनुमान जी का अर्चन होने से शिव पार्वती का अर्चन हो जाता है, दोनों का अर्चन, शिव पार्वती के संयुक्त स्वरूप हनुमान जी, और जो काम किसी से नहीं होता वो काम पूछ से करते हैं हनुमान जी। लंका में आग लगाई तो पूछ से, रावण की मूछ जलाई तो पूछ से, सब काम पूछ से करते हैं हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी की प्रसन्नता से, उपासना से भगवान शिव पार्वती संतुष्ट हो जाते हैं, लक्ष्मण जी संतुष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मण जी क्यों संतुष्ट हो जाते हैं, देखो ये बात हम पीछे कहेंगे। धर्मात्मा पुरुष का लक्षण है वो कृतज्ञ होता है। धर्म सदाचार से शून्य व्यक्ति वही कृतघ्न होता है। सारे पापों का प्रायश्चित है पर कृतघ्नता का प्रायश्चित नहीं है। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, जिसने हमारे साथ कोई भी उपकार किया है, हित किया है, जीवन पर्यंत उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। गुरुजी के प्रति कृतज्ञ रहने की शास्त्र आज्ञा क्यों देते हैं, क्या दिया गुरुजी ने? बहुत से चेला सोचते हैं कि गुरुजी ने हमको तो कुछ नहीं दिया, अमुक वस्तु दे दी, अमुक को पैसा दे दिया, अमुक को स्थान दे दिया, हमको क्या दिया, हमको क्या मिला। ऐसी बात मन में आवे तो श्री कबीरदास जी से पूछना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मन माही। भगवान गुरु, सदगुरु भगवान ने जो राम नाम सुनाया है उसके बदले हम गुरुजी को क्या दें? जीवन भर एक ही होश रह गई, हम गुरुजी के चरणों में कुछ अर्पित नहीं कर पाए, राम नाम के बदले क्या दें? कितने उत्कृत हैं गुरु तत्व से कबीरदास जी, वे कहते हैं, सात समुंदर मसी करो सुरतरु कलम बनाए, सब धरती कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरुजी के गुण लिखने के लिए, महिमा लिखने के लिए छोटी दवात से काम, स्याही से काम नहीं चलेगा, सातों समुद्रों की स्याही बनाई जाए, सामान्य कलम से भी बात नहीं बनेगी, महाराज कल्प वृक्ष की कलम बनाई जाए, 10-20 बंडल कागज से भी काम नहीं चलेगा, सारी धरती को कागज बना दिया जाए और गुरु जी के गुण लिखे जाएं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। ये है गुरु तत्व के प्रति कृतज्ञता की भावना। माता पिता के प्रति कृतज्ञ होना, सदगुरु के प्रति कृतज्ञ होना, जिन्होंने हमें शास्त्रों का बोध कराया है उनके प्रति हृदय से कृतज्ञ होना। कई बार ऐसा होता है कि लोग दो चार अक्षर क्या पढ़ जाते हैं, फिर वे जिन्हों जिनकी कृपा से उनको कुछ मिला उनको ही भूल जाते हैं, उनको नमस्कार करने में भी उनको लज्जा का अनुभव होने लग जाता है कि अरे हम तो बहुत बड़े हो गए, हम कैसे इन्हें नमस्कार करें। ऐसे ज्ञान से तो वो बिना पढ़े लिखे रह जाते तो अच्छा था। ऐसे ज्ञानी से तो अज्ञानी बनकर रहना ज्यादा अच्छा है। कृतज्ञता राम जी के मन में बड़ी धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्य वाक्यो दृढ़ व्रता। राम जी के गुणों में धर्मज्ञ हैं राम जी, कृतज्ञ हैं। तो श्री शिवजी और पार्वती जी भी हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हैं। क्यों कृतज्ञ हैं? बोले हम साक्षात स्वयं सेवा करना चाहते हैं अपने आराध्य की, लेकिन वे तो हमारी स्वयं ही सेवा पूजा करते हैं, हमारी स्तुति करते हैं, रामेश्वर में स्थापन करके भगवती का पूजन करके, तो हमारी इच्छा पूरी हो नहीं सकती। तो हमारी राम श्री राम सेवा की जो इच्छा है वो हनुमान जी पूरी कर रहे हैं, तो हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हैं कि हमारे सारे मनोरथ हनुमान जी के स्वरूप के माध्यम से पूरे हो रहे हैं, इसलिए कृतज्ञ हैं हनुमान जी के प्रति। शिव पार्वती, इसलिए हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ होने से हनुमान जी की सेवा से उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। लक्ष्मण जी भी कृतज्ञ हैं। लक्ष्मण जी भी अनुभव करते हैं कि यदि सजीवनी बूटी लाकर इन्होंने प्राण न दिए होते, प्राण दान न किया होता, तो इतने लंबे समय तक जो श्री रघुनाथ जी की सेवा का सौभाग्य हमें मिल रहा है, इस सौभाग्य के मूल में श्री हनुमान जी की कृपा है। इस सौभाग्य के मूल में श्री हनुमान जी का अनुग्रह है, हनुमान जी की कृपा है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए हनुमान जी की सेवा करने वाले के ऊपर, हनुमान जी की भक्ति करने वाले के ऊपर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो जाते हैं। और लक्ष्मण जी का प्रसन्न होना सामान्य बात नहीं है बाबा। लक्ष्मण जी समस्त जीवों के आचार्य हैं, और लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए तो गुरु तत्व प्रसन्न हो गया। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो जाते हैं, जानकी जी प्रसन्न हो जाती है। जानकी जी क्यों प्रसन्न हो जाती है? बोले यद्यपि सब लीला तो रघुनाथ जी की ही है, पर श्री हनुमान जी समुद्र लांग कर लंका न गए होते, राम जी का संदेश माता जी को न सुनाया होता, वहां से संदेश लेकर और चूड़ामणि लेकर न आए होते, तो ये सब कैसे होता? इसलिए जानकी जी भी हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हैं। राम जी का संदेश सुना करके मेरे प्राण बचाए, और ये बात बिल्कुल सत्य है। उस दिन यदि हनुमान जी सामने नहीं आते तो हो सकता जानकी जी प्राण त्याग देती। हनुमान जी ने प्राण बचाए। और श्री राम जी ने तो कहां तक कहें, राम जी ने कहा तुम्हारे एक एक उपकार के बदले प्राणान दास्यामि ते कपे, वाल्मीकि रामायण में प्राणान दास्यामि, मैं तुम्हारे एक एक उपकार के लिए अपने प्राणों को निछावर करना चाहता हूं। और यहां तक कह दिया रघुनाथ जी ने, हनुमान जी हम तो कर्जदार ही बन के रहना चाहते हैं, हम आपके ऋण से कभी उऋण होना ही नहीं चाहते। क्यों? कर्ज से तो सब मुक्त होना चाहते हैं, आप कैसे भगवान हो जो आप कर्जदार भगवान बन के रहना चाहते हो? रघुनाथ जी बोले भाई देखो ऐसा है, हमारे ऊपर विपत्ति आई तो हनुमान जी ने दूर की, अब हनुमान जी पर विपत्ति आवे तब हम दूर करें, तो हम चाहेंगे ही क्यों कि हनुमान जी पे विपत्ति आवे? हनुमान जी पे विपत्ति आवे फिर हम दूर करें तब उऋण होंगे, तो हम भक्त के ऊपर संकट आवे ये कभी चाहते ही नहीं है, इसलिए हम तो कर्जदार बनकर ही रहना चाहते हैं। एक हनुमान जी की प्रसन्नता से सबकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। तापर सानुकूल गिरिजा हर लखन राम अरु जान की। हनुमान बाहुक में गोस्वामी जी ने कहा है सानुग सगौरे सानुकूल सूल पान ताही। पिताजी सानुग, इस सानुग शब्द का अन्वय सबके साथ है। इसका अर्थ है भगवती पार्वती भी अपने अनुगत अनुगों के से, अर्थात पार्वती ही नहीं समस्त शक्तियां प्रसन्न हो जाती है। सानुकूल सूल पान ताही, शंकर जी सानुकूल हो जाते हैं, लोकपाल सकल, सभी लोकपाल अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि देव कार्य संपादित करके हनुमान जी ने लोकपालों का हित किया, रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, इसलिए लोकपाल भी अनुकूल हो जाते हैं। लखन राम जान की, सानुग सगौर सानुकूल सूल पान ताही, लोकपाल सकल लखन राम जान की, बालक जो पाली है कृपाल पाल, कृपाल मुनि सिद्धता को, जाके ही अहुल सत हाँक हनुमान की, जाके ही अहुल सत हाँक हनुमान की। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। अंतिम बात गोस्वामी जी बड़ी अद्भुत कह रहे हैं, वे कहते हैं तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी, कपि की कृपा बिलोकनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भाग्यशाली जीव को हनुमान जी कृपा भरी दृष्टि से देख लेवे, बस इतना ही। कपि की कृपा विलोकनी, केवल और केवल प्रेम पूर्वक एक बार हनुमान जी देख ले उसकी ओर, तो खान सकल कल्याण की। वह भाग्यशाली भक्त तो जीव तो संपूर्ण कल्याणों की खान बन जाता है, सारे कल्याण उससे प्रकट होते हैं। कल्याणानाम निधानम। अब देखो खान सकल कल्याण की अर्थ क्या है, आप जिस जीव पर कृपा दृष्टि पूर्वक देखते हैं उसके तो रोम रोम से राम नाम प्रकट होने लग जाता है, और राम नाम ही कल्याणानाम निधानम, कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। अब एक प्रश्न है, बस उसको कह के हम पूरा कर देते हैं। तुलसी कप की कृपा विलोकनी, हनुमान जी कृपा पूर्वक हमारी ओर देखें कैसे, इसका सीधा साधा सरल उत्तर इतना ही है। बाबा की कृपा भरी दृष्टि हम अपने ऊपर पड़े ऐसा चाहते हैं, तो बाबा की जिस कार्य से प्रसन्नता हो वो काम हम करें, किसी की भी कृपा पूर्ण दृष्टि हम चाहते हैं तो उसकी प्रसन्नता जैसे भी हो वैसा हम करें, बस उतने से हो जाएगा काम। जैसे प्रसन्नता उसकी बने वैसा हम करने लग जाएं, बस काम हो जाएगा। अब हनुमान जी की सर्वाधिक प्रसन्नता किसमें है? प्रसन्नता का द्योतक क्या है? जब व्यक्ति बहुत अधिक आह्लादित होता है तो उसके रोमांच हो जाता है, उसका हृदय भराता है, कंठ भराता है, नेत्र भराते हैं, अश्रुधार बहने लग जाती है, इसको कहते हैं प्रेम की दशा। शोक आदि के कारण भी होता लेकिन वैसा नहीं होता है, प्रेम से होता वो अलग प्रकार का होता है। हनुमान जी को खूब राम नाम सुनाओ, जितनी देर माला फेरो राम नाम जपो, यही अनुभव करो। हनुमान जी सामने बैठे हैं, वे एक एक राम नाम को सुन रहे हैं, नेत्रों से सुपात हो रहा है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिन नमत राक्षसांतकम। ऐसे हनुमान जी महाराज सामने बैठे हैं, ऐसा भाव करके कोई राम नाम का जप करेगा तो हनुमान जी की कृपा भरी दृष्टि उसको प्राप्त हो जाएगी और फिर उसके रोम रोम से नाम प्रकट होने लगे। पर हम भजन करते हैं ये भाव करते नहीं कि हनुमान जी सुन भी रहे, हनुमान जी देख भी रहे। हनुमान जी भगवत गुणगान से प्रसन्न होते हैं, खूब कथा सुनाओ, खूब रामचरित्र सुनाओ, मानस की पंक्तियां गाओ हनुमान जी के सामने, हनुमान जी खुश हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए हनुमान जी श्री सीताराम जी की सेवा से प्रसन्न होंगे, हनुमान जी श्री सीताराम जी का नाम लेने से प्रसन्न होंगे, उनकी भक्ति करने से प्रसन्न होंगे, तो ये काम हम करने लग जाएं हनुमान जी की मर्यादा में रह करके, तो हनुमान जी कृपा भरी दृष्टि से देख देंगे। और हनुमान जी की कृपा दृष्टि पड़ते ही खान सकल कल्याण की जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की दो दो बार सेवा में रहे, छह छह महीने पूजा में। तो महाराज जी की ये सेवा थी और ये सेवा हनुमानगढ़ी में आज भी होती है, अनाज काल से चली आ रही है। 1000 तुलसी दल पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित होता है, 1008 राम नाम। और महाराज जी जब तक विराजे छह छह महीना सेवा में, तो महाराज जी ये प्रयास करते थे कि दूसरे पुजारी जो लिख के चढ़ावे वो चढ़ावे, पर 1008 तुलसी दलों पर राम नाम लिखकर मैं स्वयं अर्पित करूं। और महाराज जी करते थे। बाद में फिर महाराज जी जब गिरिराज जी आ गए तो वहां हनुमान जी को अर्पित करते रहे। फिर सुदामा कुटी में महाराज जी आ गए तो वहां भी कई बार महाराज जी चंदन से लिखकर हमको देते, सुदामा कुटी हनुमान जी के पास। और बाद में फिर महाराज जी वो भी उपलब्ध नहीं होता तो तुलसी के दल पर लिखते राम नाम जरूर, भले 10-12 राम नाम लिखें, लिख करके गीता दयानंदनी डायरी में जो हनुमान जी के छवि है वो हनुमान जी के मस्तक पर राम नाम अर्पित करते और डायरी में 2 पेज राम नाम के लिखते, 2 पेज 3 पेज वो लगभग कुछ नाम हो जाता होगा, गिनती तो हमने नहीं की, पर जैसे ही पेज पूरा होता लिखते श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वो डायरी आज भी रखी राम नाम मंदिर जहाँ भगवान नाम मंदिर है, तमाम डायरिया महाराज जी की रखी है जिनमें महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ राम नाम है, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम पूरा लिखते और नीचे लिखते श्री हनुम दर्पण मस्तु अनेन नाम लेखन कर्मणा अंजनी नंदन प्रियताम नमम लिखते, कहीं आंजने या प्रियतान नमम ऐसा भी लिखते थे। आज भी वो डायरियां रखी हुई हैं और वही प्रेरणा बनी कि मलुक पीठ में भगवान नाम बैंक स्थापित हुई। महाराज जी के वो डायरियां ही प्रेरणा बनी और जहां अखंड संकीर्तन चल रहा है वहां अभी कितना हो गया संख्या में, 3 अरब राम नाम है गुरु जी इस समय विराजमान, 300 करोड़ राम नाम विराजमान है अभी। और यहाँ नाम के लिए स्वतंत्रता रखी गई है, राधा राधा लिखो, कृष्ण कृष्ण लिखो, सीताराम लिखो, राधे श्याम लिखो, और चाहे गौरी शंकर लिखो, ये सब नाम। और नाम ब्रह्म की वहाँ पूजा भी होती है, एक पट्टिका पर श्री सीताराम लिखा है, एक पट्टिका पर श्री राधे श्याम लिखा है, एक पट्टिका पर लिखा है श्री गौरी शंकर। आपका जो स्वरूप हो आप उसकी नाम लिखें। और गुरुजी नाम लेखन से तमाम लोगों की कामनाएं पूरी हो रही हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं। महाराज जी गोरक्षा के लिए भी 125 करोड़ राम नाम कई लोगों ने लिखे हैं, गोवंश की रक्षा के लिए। तो ये हनुमान जी की प्रसन्नता राम नाम के जब से, राम नाम के लेखन से, राम जी के गुणगान से हनुमान जी की प्रसन्नता होगी। और हनुमान जी प्रसन्न होकर जब अपनी कृपा भरी दृष्टि से देख लेंगे तो खान सकल कल्याण की, फिर तो संपूर्ण कल्याणों की खानी बन जाएगा भक्त जाके, गति है हनुमान की। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। यही प्रवचन संपन्न होता है और भोग लग गया होगा, लग गया भोग, अब सब लोग प्रसाद पाएं, शरीर की आत्मा की खुराक तो मिल गई, अब शरीर की खुराक भी सबको मिलेगी भगवत प्रसाद। जय जय श्री राधे श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम। शाम को 5 बजे यहाँ श्री ठाकुर जी का विवाह महोत्सव है, ब्याहुला है, और फिर विवाह के बाद प्रसाद है। तो यदि अनुकूल होवे गुरुजी तो कृपा करेंगे ही, वाहन चला जाएगा, और अनुकूल होवे परमहंसी भी कृपा करके पधारेंगे, ब्याहुलाए बाबा भी कृपा करेंगे, ब्याह में नहीं आते हैं, बताओ कोई बात नहीं, आप पंगत में तो आओगे कि नहीं, पंगत में आ जाना। अच्छा अभी जय जय श्री राधे, तो इस प्रकार से जो ब्याह में नहीं आते वो कम से कम ब्याह श्री पंगत में आ जाएं, तो आप लोग कृपा करके जिसको जैसी सुविधा हो जरूर आएं। जय जय श्री राधे।